yake Mwenyezi Mungu akaendesha kizuizi baina yao na wao, na watamwangalia Mwenyezi Mungu mola wao. Wa inda idhin yunadi maulana jalla fi'alahu, wa watu wa peponi hapo baada ya kuingia kwa peponi, peponi Mwenyezi Mungu atawalingania awaambie kwa kuuliza hivi, ala ahli aljannati, kuwalingania watu wa peponi, fayaqulu ya ahli aljannati hal radhiti, aseme kuambia watu wa peponi, je watu wa peponi mmeridhia kilipo mlichokupeni? Ndivyo hivyo mmetosheka? فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. وتسوم وجيب أم لويتو نظيف تسريهي سيسي نحل يقوم توفى لأنضاي حكم فيوتك كذين وكويني ونظيف نانجمية وفجانا ألم تبقى موازيننا كوني من نزين وتلزهوه كوني وكتفانيا نزين من na kama dhambi zikawa nyepesi na zinaweza. Alam taghfir dhunubana, kwani hukutusama ya mizingu makosa yetu? Alam tudkhilna aljannata, kwani mizingu hukutuingiza peponi? Kwani haitoshi hivi? Alam tudkhilna min adhabi nnari, kwani hukutuokoa mizingu na adhabu ya moto? Fayaqulu maulana ana utikum akbara min dhalik, pamoja na hayo Mwenyezi Mungu mola wetu kawambia mimi nitakupeni kubwa zaidi kuliko hilo naloyonye kubwa zaidi. Ana uatikum akbara min dhalik fayakuluna ya rabbana, watajibu watu wa peponi, ah bwana wetu we, wa ayu shayin azamu min dhalik, na kuna jambo gani kubwa zaidi kuliko hili? Tena pepo imeambiwa na Mtume, fiha ma la aynun raat wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar, kuna mambo ambayo jicho kupata kuona, sikio kupata kusikia, wala haikupata kupita kwenye moyo wa mtu akafanya imagination, akafanya kufikiria labda iko hivi labda hivi, kila utakavyodhania sivyo. Pamoja na hayo nitakupeni kubwa zaidi kuliko hilo, wa ayu shay'in a'zamu min dhalik, na jambo gani kubwa zaidi kuliko hilo? Fatuzalu al-hujub bainahum wa bain Allah fayarawna Allah rabbal alamin, hapo Mwenyezi Mungu ataondosha kizuizi baina yao na wao, na watamwangalia Mwenyezi Mungu mola wao. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ana uatikum akbara min dhalik, mimi nitakupeni kubwa zaidi kuliko hilo. Wa ayu shay'in akbaru min dhalika ya rab, na jinsi kubwa zaidi kuliko hilo, ee Mwenyezi Mungu mola wetu. Ru'yatullah ni ru'ya, sio idrak. Kwa Mwenyezi Mungu hamna idrak, iko ru'ya. Ru'yatullah. Qala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, amesema bwana wetu Mtume, innakum satarawna rabbakum yawma alqiyamati kama tarawna alqamara laylat albadri, hakika nyinyi mtamuona Mwenyezi Mungu mola wenu siku ya kiyama, lakini peke yao waumini tu, sio makafiri, kama vile ambavyo mnavyoiona mbaya mwezi katika siku kali zile 13, 14, 15. Hakuna mtu anafanya mashaka kwenye ardhi kuhusu mbaya mwezi siku hiyo. Ana uatikum akbara min dhalik, mimi nitakupeni kubwa zaidi kuliko hilo, nalo ni ru'yatullahi, hakuna kubwa zaidi kuliko hiyo, ni kuliko janna hiyo. Wujuhu yawmaidhin nadhira, nyuso siku hiyo zitang'aa, ila rabbiha nadhira, kwa ajili ya kuangalia upande wa mola wao, kwa ajili ya kumtazama mola wao. Lilladhina ahsanu lhusna wa ziyada, kwa wale waliotenda mema. Alhusna, watalipwa mema, wa ziyada, na zaidi kuliko mema, ni aya ya Qur'an hiyo ambayo qala almufassiruna, wafassiruna wengi wamekubaliana innama innal husna hiya aljanna, wakasema kwamba wema wa kulipwa ni pepo. Wa inna ziyadata hiya annazaru ila dhati llahi rabbil alamin, na hakika ziyada ya pale ni ile annazaru ila dhati llahi rabbil alamin. Na Mtume mara nyingi akimwomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu usiniharamishie mimi, nipe ladhata nadhari ila wajhika alkarim, usinikosefe kuangalia ladha ya kuangalia katika yako Mwenyezi Mungu. لقد جاء الصحابي الجليل عبد الله بن ام مكتوم siku moja alikuja sahaba huyu mtehu maskini Abdullah bin Umm Maktum, mmoja katika waadhini wa mtume aliyekuwa kiadhini adhana ya mwanzo al-Fajiri. Maana katika sunna ya mtume al-Fajiri huadhiniwa adhana mbili, moja huadhiniwa kiasi cha muda saa moja nzima kabla ya kuingia wakati hata wa sala, na khalafu Bilal ibn Rabah la yuadhini ndani wakati ya sala hata. Ibn Umm Maktum wa kana sahabi a'ma faqid al-basar, na huyo alikuwa ni mtu kipofu kakosa kabisa macho haoni. Jaa ila rasuli al-azim, kaja siku moja mpaka mtume mtukufu. Wa qala ya rasulallah, akamwambia ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, laqad nazalat alayka al-yawma ayatun ahzanat qalbi, hakika leo nimepata habari imeteremka aya, lakini mimi imenihuzunisha katika moyo wangu, nimeona jambo zito sana. Mtume kashtuka, sahaba wake kuambiwa na yeye, sahaba wake kwamba anamwambia imeteremka aya imemhuzunisha, hakutegemea hiyo hivyo. Qala ma hiya ya Abdullah, akamwambia ni vipi ewe Abdullah? Qala qawluhu ta'ala, akamwambia tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu. Bwana Mwenyezi Mungu amesema, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, yani na kwa yule aliyekuwa kipofu hapa duniani, basi uko akhira atakuwa zaidi na kupotea kwenye njia iliyo sawa. Mimi hali yangu ndo kama hii, laqad raditu bil ama fi dunya, nimeridhia kuwa kipofu hapa duniani, wa dunya fania, na ulimwengu uko siku tamalizika, basi atakwisha haya. Walakini la utiku la ama yawma alqiyama, lakini mimi asije kunihuzunisha aya hiyo, siwezi kuchukua mzigo mzigo mzito wa kubeba uzito wa kuwa kipofu siku ya kiyama, haithu la fanaa, kwa hala ambapo hakuna mwisho wake, hakumaliziki. Innani raditu bil ama fi dunya fakaifa utiku yawma alqiyama ya rasulullah, vipi siweza kuchukua jambo hilo uzito wake siku ya kiyama, ilo mjumbe wa Mwenyezi Mungu. وقبل ان يجيب الحبيب على هذا السؤال, ما قبل ان تنطق جوابه في السؤال هذي اللي يوليه عبد الله بن ابن مكتوم, كان كبير امناء اهل السماء وسفير الانبياء جبريل يجيب الافاق, مرى يلمكب ويمنيف متفنيش بين يمزين ومتومه, انا يلمكب بين قول يمزين وفكيه متومه جبريل, malaika Jibrilu yajibu al-afaq, tayari ametakuwa na pene kwenye anga, anamteremkia mtume wa yasiri bi ajnihatihi sab'a sibaq, amekuwa kwa mbawa zake sabaa zilizokaa kwa tabaka, wayanzilu ala al-habibi biqaulihi ta'ala, anakuja na aya ya Mwenyezi Mungu mtukufu, anamupa kipenzi cha Mwenyezi Mungu maneno yasemayo, fa innaha la ta'ma al-absaru walakin ta'ma al-qulubu allati fi sudur, mjuulishe huyo bwana ya kwamba hakika ya kufuayo sio macho haya unaopofua ni moyo. Anaweza mtu akawa haoni kwa macho haya ya kichwani, lakini ndani ya moyo wake anaona kila kitu, na pengine akayafanya mambo yenye macho akashindwa kuyafanya. Wa inda idhin qala al-habib li abdillahi, alipoteremka aya hiyo hapo bwana mtume akamwambia Abdullah bin Umm Maktum, qala lahu الا يكفيك يا ابن ام مكتوم انك ستكون اول من ينظر الى ذات الله يوم القيامه وتسات الى ابن مكتوم كما تقولي وين تطبط نفسك في امره كبيسا وانغاليه كل ذات يوم الزينك في القيامه سبحانك سبحانك يا كريم ومتكفيك من الزينك اللي مكفوفه يا من تقول في الحديث القدسي الجليل ewe usemaye katika maneno matukufu, idha btalaitu abdi, nitakapo mjaribu mja wangu, bikasabi habibataihi, kwa kukosa vipenzi vyake viwili, yani ainaihi, yani macho mawili. Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi Kudusi, ni maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu, lakini si katika Qurani Karim. Idha bitalaitu abdi, nitakapo mfanyia mtihani mja wangu, bisakdi habibataihi, kwa kumkoseza vipenzi viwili vinaopendwa zaidi katika maisha ya binadamu, mimi yani ainaihi, macho yake mawili. Wasabara, naye akavumilia katika mtihani huo. Lam ajid lahu jazaan duna aljanna, sijaiona mimi jazaa kumlipa isipokuwa nimlipishe pepo tu. Anta alladhi tahab alkathir, kwa nini mzimu kumpe hivyo na hali ya kuwa wewe ndiye mwenye kutoa isipokuwa kwingi. Anta alladhi tahab alkathir wa takbiru alqalb alkathir, na wewe ndiye mwenye kuzimiwaza ukazipoza nyoyo za wengi. Wataghfir dhallati, na wewe ndiye mwenye kusame waliopeleza katika makosa mbalimbali. Wataqulu, na wewe ndiye unaosema hal min taibin mustaghfirin, yuko yoyote anayetaka toba akasamehewa. Au sa'ilin aqdi lahu alhajati, au muombaji nipate kumpa haja yake anayoiomba. Hatta idha ja'uha, tukirejea kwenye aya ile iliyowakuta makafir, mpaka watapouendea moto, mpaka watapofika kwenye milango ya moto. Futihat abwabuha, hapo ndiyo itafunguliwa milango yake moto. Waqala lahum hasanatuha, ama wao walinzi wa motoni watawaambia, alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, nini mbona mnakuja hivi namna huku wala huku kutakuja watu mbona hivi? Alam yatikum rusulun minkum, je kwa nini hawajakujieni, hawajakufikieni wajumbe kutoka na nyinyi? Yatluna alaykum ayati rabbikum, wakakutoleeni aya za Mwenyezi Mungu mula wenu. Wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, na wakakutahadharisheni kuhusu mkutano wenu wa siku yenu hii ya leo. Qalu bala, watakubali waseme hapana, wajumbe wanatujia. Walakin haqqat kalimatu al'adhabi 'ala al-kafirin, lakini leo ndo leo limetimia tamko la adhabu kwa makafir, hakuna atakayeruka tena. Ayuha saratu al-a'izza, enyi ndugu azimu, enyi ndugu watukufu, ndugu Waislamu, inna Allaha kataba alfanaa ala kulli makhluqin, tanfudhu min aqtari samawati wal ardi, tanfudhu la tanfudhuna illa bisultani, kama Allah uweza kuniasi ya kunikufuru kisha mkimbie nikupateni katika mamlaka yangu, basi peyeni popote kimbilie. Lakini nakwambieni kabisa, la tamkuduna, hamtoweza kufanya jambo hilo, illa bisultan, illa mpate nguvu za kiungu. Labda na nyie mwana amri ya kun fayakun, unaweza kutoa amri pahala kuwa na ikawa, na hilo ni hali kwa wewe ula, illa bisultan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni yenye kuonja mauti. Hatta nafsi rasulillahi, mpaka nafsi ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad, khairu khalqillahi, mbora wa viumbe vyote, hata nabii alkarim, yanamu ala firashi almaut, hata huyo amelala kwenye godoro, godoro lake la mauti, kitanda cha kuondoka duniani. Na kwenye pahala hapo hata yeye, wayamsahu alwajha alsharif, ameupangusa uso wake mtukufu, bimain baridin, kwa maji ya baridi kupunguza joto la mauti. Wayadhu llaha qailan, na hata yeye kamuomba Mwenyezi Mungu huku anasema, allahumma hawwin alayya sakarati lmaut, mola wangu nipunguzie kidogo ulezi wa mauti mkubwa mno. Sakarati lmaut, mvinyo huo, kila mmoja kauonja huo. Na pana mambo magumu hapo, magumu mno. Imam Ahmad bin Hanbali alipokuwa katika sakaratul maut, mwanawe Abdallah yuko pembeni pembeni mwake chini ya kitanda, baba yake anataka roho, anamlakimia shahada, anamwambia la ilaha illa Allah, na kila mmoja mgonjwa wake katika hali kama hiyo ajitahidi kuthibitisha kama kataa kama ya mwisho kuondokea ni hayo ya mwisho. Na ukimjulia kaburini kule ukamfundisha kadhaa ya kwake imekwisha, akita kama unampenda kweli mtu muhimize hapa duniani, hapa nafasi yanayo, rasilimali ipo. Ya ukikatika umri kafari. Mtoto wa Ahmad bin Hanbali anamwambia baba yake, la ilaha illa Allah katika sakaratul maut, baba mtu anatoa jawabu kali. Nini kajibu? Anajibu la wabuda, hapana, iya marina mimi. Mtoto mtu anachangaa, Ahmad ibn Hanbali katika sakaratul maut anatoa jawabu kama hiyo, kamshikilia tena na tena, la ilaha illa Allah. Anamgeuzia shingo, la wabuda, hapana, iya marina mimi. Alipopata nafuu kidogo ya ubamba wa kunde, falamma ataka saalahu, alipopambazuka akatoka katika ile sakaratul mauti, anafahamu kidogo, mtoto akamuuliza baba yake, kwa nini lakini ninakutamkia shahada unakwenda kuniambia la wabuda na hivi na hivi, vipi mambo hayo? Akamwambia sijakuwa nikikuridhishia wewe kauli hiyo. Alikuja shetani mbele yangu, anamlazimisha, anambembeleza, anamshikilia, ananiambia muyahudiyan au nasraniyan, fa inna abaka mata yahudiyan au nasraniyan. Ananiambia kufa katika mila ya Kiyahudi, kufa katika mila ya Kikristo, na ana maji mazuri, ana maji matamu mno, na kila mtu hapo anaitaka kubwa mno, anamwambia nitakuonjesha matone haya, lakini nikubalie na mimi yangu vile vile. Ndiyo maana nimekukumbia, hapana, sikubali ni msafi wa buda bali kabisa yeye jambo hilo siwezi sikubali, na mimi na katika hali yote ngumu kile kilichokuwa hali ngumu wakati kama huo atakayevuka ni yule yule mzimu aliyosema ala inna awliya Allah la khawf la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah. Vitendo vya Mwenyezi Mungu hawana hofu na katika kama huo, kama walikuwa ni watu waliojifunga kwenye kalima la ilaha illallah, hapana wasiwasi kwenye katika kama huo. Nao ni alladhina amanu wa kanu yattaqun, waliomwamini Mwenyezi Mungu na wakawa na mcha vyema. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah, Mwenyezi Mungu atawathibitisha tu waumini kwa kauli thabit tokea katika maisha ya kilimwengu na maisha ya akhira. Wayudhillu Allahu adh-dhalimin, lakini Mwenyezi Mungu atawanyonya madhalim, hawapi taufiki ya kauli hiyo wakati kutoka roho abadan hawaidhili. Wayafanu Allahu ma yashau, na Mwenyezi Mungu hufanya matendayo. Allahumma ahyina ala kalimati tawhid wa amitna ala kalimati tawhid wa ahsirna ala kalimati tawhid لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ويمسح الوجه الشريف بماء بارد بنمتومي كتنغو صوتوات كماجي بريد كوندش جوتو زيتو لسكرات الموت ويدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت وكو أنا مومبا من الزمينجو ملوانجو نتوزي فيه شد هي سكرات الموت أنت يا رسول الله إذ وواوا انتما من يزنج مثل ما يجب كتكرفة كما هي أنت تقول هذا هتا وارت ما هيبه في سيك تكون حالي جاني كتكرفة كما هي. سبحان الله إن للموت لتقرات مثل كتنوك قتل الدين kila kila juu anasema anatakatika mjezingu hakika kwa ajili ya mauti kuna mvinyo, kuna mambo katika kupatana pale ni pahala kabubu mno. Wa anta aidha ya Rasulullah marrat bika sakarat almaut, hata wewe pia mjumbe wa Mwenyezi Mungu yamekupitia kwako sakarat almaut. Naam, hapana tabu. Laqad alima almasir almahtuma qabla an yanama ala alfirat, Mtume alikushajua mapema kabla ya kufika kwenye tandiko lile la mauti. Laqad dakhala ghurfatan ashahat alquraniyya, aliingia kwenye chumba cha kikundi kwenye Qur'an al-Karim, kaitembelea kwenye Qur'an al-Karim na akadimbia mafunzo ya Mwenyezi Mungu, anamwambia innaka mayyitun wa innahum mayyitun, wewe utakufa na wao wote pia watakufa. Kwa hivyo alijua yakini kwamba naam, sasa umefika wakati. Alipoyaona yakiyaona akawaambia masahaba inna lilmauti lasakaratun, kaili nikijua kwamba mauti yanayo sakara kwelikweli. Wa baada dhalika kanat bijiwarihi Fatima, alipokuwa bwana mtume anakata roho pambezoni mwake alikuwa mwanawe Fatima, binti yake hiyo, raihanatu, ni kitendo chake manukato yake mema hayo, tabki binti huyu analia, anyamaziki. Babake anamuona pale hali alio, na uso umeshabadilika, umekuwa na wa kiakhira akhira. Watakulu, katika kilio chake anasema maneno, wa karbahu ala karbika ya abatahu. Huzuni iliyoje leo kwa baba yangu, tabu gani hii anapata baba yangu? Fakana alhabibu yakulu laha ya Fatima, mtume alikuwa akimpoza akimwambia, e Fatima, la karba ala abiki ba'da al-yawm, hakuna tena kwa baba yako uchungu, mateso, huzuni baada ya leo. Muda wangu huu mfupi nikishaumaliza yameshaondoka yote hayo. La karba ala abiki ba'da al-yawm, hakuna tena huzuni wala msukosuko kwa baba yake, kwa baba yako baada ya leo. Wazarahu jamaatun min as-sahaba, alikokuwa na mtume katika sakaratul maut, wamekuja kumzuru kikundi cha masahaba, wa huwa ala firashil maut, ma yadkhulu ila qabri al-maut, wa sa'aluhu wa kamuliza ya rasul Allah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, matal ajal lini, ndo mambo yamekuwa tayari, ni kweli kweli hiyo safari mwadia matal ajal. Qala lahum marhaban bikum hayyakum Allah wa nafa'akum Allah wa kaddadakum Allah wa atqakum Allah. Kawambia marhaban bikum, karibuni karibuni karibuni, Mwenyezi Mungu kunifaisheni, Mwenyezi Mungu kuepusheni na balaa, Mwenyezi Mungu kusameheni. Naam, laqad dana alfirashu al-a'la wal ka'su al-awda wa sidratu al-muntaha, hakika inakaribia saa. Naam, kabisa kabisa, nakwenda katika majlis al-a'la hivi sasa hivyo. Naam, ya Rasul Allah, fafima nukafinu, tupe habari basi tukafinie kitenza mjungu wewe kitugani kitu. Ukiondoka hapa tukafinie nini? Qala kafinuni fi thawbin abyad, akawaambia nikafinieni nguo nyeupe, kanda yangu iwe nyeupe. Tena wala haipendezi kabisa kufanya ifrasi ikawa ghali, na kama mtu kukafiniwa nguo zake anaifalia na kanzu yake ni bora zaidi. Sayyidina Umar kamwambia, kamwambia mwanawe Aisha wakati alipokuwa anamwambia, nitakuta pia askari ilaka kafana jadidan, alipomwambia kwamba nguo zangu hizi nafarisalia nikutania kutania hiyo tanda yangu, akamwambia hata siwezi mi mbele za watu kuja kuniona baba yangu na wewe amiri muminina umekafiniwa mnanyuhuna kama hiyo. Akamwambia nitakuta hile tanda mpya. Akamwambia alhayi aula biljadidi min almayit, aliyehai ni bora zaidi kwa mtu ya kupeza mkono wa maiti. Ni kule nasema na ikiwa mtu wa kheri, Mwenyezi Mungu ataibadilisha kanda hiyo, ataifanya iwe sundukun wa istabrak, nikifika alhayu aula biljadidi min almayit. Fatima nukafinu, Mtume anaulizwa tukukafinie nguo gani? Qala kafinuni fi thawbin abyad, akaambia nikafinieni nguo nyeupe. Qalu faman yughassiluka ya rasul Allah, pia akamuuliza nani atukoshe basi ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kambia mapema matagombania, tutagombania hapa, tugombee, kila mmoja anataka apate nafasi kama hiyo, chagua mwenyewe kabisa. Qala rijalun min ahli baiti, akawaambia mtokoshe na watu wanaume katika watu wangu, watu wangu walio mkutu na maiti inafaa zaidi, akose na watu wake walio mkutu zaidi, aibu wanyume wao tu. Lakini watu akthari ya muslimina jambo hilo limekuwa dini kwao. Qala rijalun min ahli, akawaambia ni watu katika watu wangu, min ahli baiti maa malaikatin kathirina, watakuwa pamoja na wao malaika wengi katika jambo la kukosa mimi. Yaraunakum min haithu la taraunahum, ninyi mtakuoneni hali ambayo ni amwaoni wao. Walladhi ghassala alhabib almustafa huwa alimam Ali, na aliyekuwa akikosha hasa mwili wa mtume ni Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na wengine wale kina Ibn Abbas na kina Nadi na kina Fadhil na wengine, lakini ndio kukosha hasa ni Imam Ali mwenyewe. وقد ورد انه لما وضع الجثمان الشريف ليغسل الى تكلوا وكانوا ولتوك من يمكن الى الكوكي واراد علي ان يخلع الثياب, اكتفى امام علي كوندى نغوه الى يكوش كما نذكوت وقت وين لم يستطع من نور الذي انبعث من جسم رسول الله اقوذا hakuweza kutokana na nuru iliyotoka katika mwili wa mtume, alifunika mbio. Fakana yasubu lmaa ala kamis, ala lkamis, ikawa anamimina maji juu ya nguo, kama tunavyoona maiti zetu zinavyokosa hivi. Chanzo kimeanzia pale. Kabla ya hapo ilikuwa maiti inakosa bila nguo. Wayuhtalu ljasada sharif, ukakosa mwili wa mtume Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa baada an ghusl, na baada ya kukosha alhabibu almustafa, kipenzi cha Mwenyezi Mungu aliyochaguliwa, akatatuniwa kama alivyoagiza nguo nyeupe. Wasaaluhu kabla almauti man alladhi yusalli alayka ya rasul Allah, na walimuuliza vile vile kabla ya kufa, nani asimame kukusalia ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Man alladhi yusalli alayka, nani atakusalia? Wa anta al-imamu al-a'zam, na hali ya kuwa wewe ndiye imamu mkubwa. Asrafu khalqi Allah, mbora mtukufu wa viumbe wote. Man alladhi yusalli alayka, nani atakayekusalia wewe? Tumpishe akae imamu hali ya kuwa kusalia jeneza, anakusalia wewe? Nani atakusalia wewe? Ismahu man alladhi yusalli ala al-habib al-mustafa, tegeni masikio musikie nani atakayemsalia mtume kipenzi cha Mwenyezi Mungu aliyechaguliwa. Qala sayyiduna Muhammad, anasema bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuambia masahaba, idha ghassaltumuni, mtakaponiosha mimi, wa kassaltumuni, na mkanikafini, fadhauni ala safiri alqabr sa'ah, niweteni katika ukingo wa kaburi kwanza kwa kitambo. Fa inna awwala man yusalli alayya khalili Allahu rabbul alamin, kwa mwanangu kabisa atakayenipatia rehema mimi ni kipenzi changu Mwenyezi Mungu mola wa viumbe wote. Ni kama ilivyo kwenye aya ya Qur'ani, inna Allaha wa malaikatahu yusallina ala nabi, kisha baadaye ndiyo ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallu sallimu taslima. Man yusalli alayka ya habibi, ya sayyidi, ya sayyidi ya rasulullah, man alladhi yusalli alayka? Qala idha ghassaltumuni wa kassamtumuni fad'uni ala kathiri alqabr sa'a fa inna awwala man yusalli alayya khalili Allah. Allah, ya nafsi tubi fa inna almauta qabihana, ewe nafsi, ndugu muislamu uliyehudhuria hapa na mwingine ambaye atasikia maneno haya, tubu upesi, utoke katika ulionayo machafu, kwani mauti yameshasonga sasa hivi. Ukhalafu wasil hawa, epukana na matamanio ya nafsi, fal hawa ma zala katana, kwani matamanio hayajawata kumsitiri mtu. Fi kulli yawmin lana mautun yusayyi'uhu, kila siku unaona na unasikia tuna maiti tunawasindikiza bwana, 10, 12, 30, 40 na kuendelea. Yuhyi bimakrahihi athara mautana, tunaishi kwa kukumbana nayo mauti bwana kila siku. Yuhyi bimakrahihi athara mautana, ya nafsu mali, ey nafsi na mali, ya nafsi mali wa lil amwali atrukuha khalfi, ey nafsi mali, we mali naiacha nyuma yangu, wa akhruju min dunyaya uryana, na nitatoka katika ulimwengu huu hali ya kuwa ni uchi bila ya nguo. Watu wanageuza mwili bila kitanda, wapendavyo wapendavyo, na pengine mtu aingie kumuosha yule ambaye akumpenda alikuwa kidhani naye, ataitezea mwili wake wapendavyo, ana uwezo wowote, hainui kauli wala asirukuti. Ayuha ikhwati alaza, enyi ndugu wapenzi Waislamu, itakuwa ni vigumu kuimaliza mada na wakati umekwenda, wengine wanakwenda mbali sana, wanataka wafike kabla jua kuchwa, na wengine wana haja hii na hii. Inshallah Mwenyezi Mungu akitupa tena nafasi uhai na jamila uzima, tutakutana katika siku nyingine. Na nadhani mimi nitaingia hapa tarehe 28 Aprili, pia nitakuwa na maudhui, basi huenda nikaendelea na hii kumaliza. Inabidi niwafike katikati kutokana na wakati umekosa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا من خطيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن رحمتك ما تبلغنا به طاعتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ارحمنا وارزقنا وتب علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم